Bozdere'ne giden durnam, bekle kelamı kelamı. Bozdere'ne giden durnam, bekle kelamı kelamı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı selamı, eyle selamı selamı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı selamı. Yazılmıştır anımıza hasret kalemi kalemi, hasret kalemi kalemi. Yazılmıştır anımıza hasret kalemi kalemi. Yar elinden bade içsem,